ja, is er toch een soort breuk opgetreden in het geheel. Er is een heel stuk waar niet zoveel gebeurt. Die heb ik nu overgestoken. En nou, daar komt een dikke Scania aan van de waterbouwafdeling. Goedemiddag Amsterdam!